Novine Katap, 10.6.2016. Zoran Milanović ima priliku postati prvi predsjednik jedne velike hrvatske političke stranke koji je uspješno proveo mirnu i civiliziranu tranziciju vlasti nakon odlaska s funkcije. NO je dao nalog ravnateljstvu da se Kovačića odmah rasporedi na radno mjesto komentatora, te da ravnateljstvo od Kovačića odmah izvrši preuzimanje bankovnih kartica i drugih zaduženih stvari. Prve dvije godine, prema tom prijedlogu, šef sabora bit će čelnik Mosta Božo Petrov, a druge dvije HDZ-ov glavni tajnik Gordan Jandroković. Mošt će, ako to danas potvrdi nacionalno vijeće, imati 4 ministarstva i to unutarnjih poslova, pravosuđa, uprave i zaštite okoliša, dok ostaju bez poljoprivrede i gospodarstva. Plenković je u ovoj fazi iz nekog razloga bio silno važno da prvi dogovor sklopi baš s Mostom, te neki razlog teško se dolazi iz uvjerenja novog predsjednika HDZ-a kako je Most idealan pokretački partner za promjenu u društvu i ekonomije. Teško da se ovdje radi o Plenkovićevoj procjeni kako se na strani Mosta kriju tako potkovani kadrovi, toliko rafinirano politike koje mogu pomoći da se on realizira kao premijer, te da ih zbog toga on silno želi u sebe. Siniša Kovačić, ravnatelj HRD-a, jučer se uoči žurno sazvane sjednice nadzornog odbora HRT-a iselio iz ureda ravnatelja javne televizije. Nacionalno vijeće Mosta danas će na telefonskoj sjednici odlučivati o sinoć dogovorenom prijedlogu s HDZ-om. Milanović intenzivno radi na tome da iza sebe ostavi stranku u prijateljskim rukama. Iznimno mu je stalo da nakon njegove SDP-u ne bude potop. No, još nije jasno za što se te osobe konkretno terete, odnosno kojim je kaznenim dijelom pribavljena imovinska korist i počinjena šteta. O slučaju koje Jutarnji list otkrio u ožujku prošle godine nedavno su raspisali talijanski mediji. Srce mi jako udara, jedva čekam vidjeti djevojke, pročitao sam sva pisma, imam neke favorite, bio je taj novi Dino koji samo zbog emisije stavio naušnicu u obliku srca. On je inače jedan od 200.000 članova online zajednice pod imenom NoFap, koji se suzdržavaju od samozadovoljavanja. Ispovijesti mladića u kojoj navodi kroz kako je sve promjene njegovo tijelo prolazilo u više od 700 dana otkad se odrekao masturbacije, u samo nekoliko sati postaje veliki hit na Redditu i društvenim mrežama. I prije ulaska u središnjicu HDZ-a, Janković je novinarima potvrdio da će svoj potpis potpore dati Plenkoviću. Sigurno ću potpisati za mandatara, Plenkovića, rekao je. Ključna riječ je povjerenje. Ministarstvo uprave odbilo je zahtjev Ivana Vilibora Sinčića za osnivanjem nove stranke Živi zid povlaka Ivan Vilibor Sinčić u registar političkih stranaka. Plenković je u ovoj fazi iz nekog razloga bio silno važno da prvi dogovor sklopi baš sa Zoranom Milanovićem. Ima priliku postati prvi predsjednik jedne velike hrvatske političke strane. Siniša Kovačić dao je nalog ravnatelju da se Kovačić odmah rasporedi na radno mjesto. Više od dvije godine, koliko je maksimalni rok da sud može blokirati nečija sredstva, i prije ulaska u središnjicu HDZ-a istaknuo je kako su njegovi zahtjevi u razgovoru s čelnicama vezani uz kulturnu autonomiju mađarske zajednice u Hrvatskoj. Predlažem isključenje javnosti s rasprave jer će na uvid biti predočeni dokumenti od kojih su neki s oznakom tajnosti i nisu deklasificirani. Ovo će biti uklonjeno do sutra navečer, oni koji su izdali rješenja, a koji nisu trebali izdati, snosit će sankcije. To ćemo riješiti idući tjedan.